نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يحذر، ڈر رہے ہیں، المنافقون، منافق، ان کہ تنزل، اتاری جائے، علیہم، ان پر، سورتن، کوئی سورت، تنبئہم، آگاہ کر دے ان کو، بما، ساتھ اس کے جو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ہے، قل استہزئوا، کہہ دیجئے کہ مذاق اڑا لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مخرجن، نکالنے والا ہے، ما تحذرون، جو تم ڈرتے ہو، ولئن، اور البتہ اگر، سألتهم، پوچھو تم ان سے، ليقولن، البتہ ضرور کہیں گے، انما كنا، بے شک تھے ہم، نخوض، بحث کر رہے، ونلعب، اور کھیل رہے، دل لگی کر رہے، قل، کہہ دیجئے، اباللہ، کیا اللہ کے ساتھ، وآیاتہ، اور اس کی آیات کے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے، کنتم، تھے تم، تستہزئون، تم مذاق اڑاتے، دل لگی کرتے، لا تعتذروا، نہ معذرتیں کرو، قد کفرتم، تحقیق کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، ان نعفو، اگر ہم درگزر کریں، عن طائفت، ایک گروہ سے، منکم، تم میں سے، نعذب، ہم عذاب دیں گے، طائفتا، ایک گروہ کو، بأنهم، کیونکہ وہ، کانو، ہیں، مجرمین، مجرم، المنافقون، منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، بعضهم، ان میں سے بعض، من بعض، بعض سے ہیں، یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں، بالمنکر، برائی کا، وَيَنْهَوْنَ، اور روکتے ہیں، عَنِ الْمَعْرُوفِ، بھلائی سے، وَيَقْبِضُونَ، اور روک کر رکھتے ہیں، اَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو، نَسُوا اللَّهَ، وہ بھول گئے اللہ کو، فَنَسِيَهُمْ، تو اس نے بھلا دیا ان کو، ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، ہم الفاسقون، وہی نافرمان ہیں، وعد اللہ، وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے، المنافقین، منافق مردوں سے، والمنافقات اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہی حسبہم وہی کافی ہے ان کو، ولعنہم اللہ اور لعنت کی ان پر اللہ نے، ولہم اور ان کے لیے عذاب مقیم عذاب ہے قائم رہنے والا، کاللذین ان لوگوں کی طرح، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، کانو وہ تھے، اشد زیادہ شدید، منکم تم سے، قوتن قوت میں، واکثر اور اکثر یا بڑھے ہوئے، اموالن مال میں، واولادن اور اولاد میں، فاستمتعوا تو انہوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم اپنے حصے کا، فاستمتعتم پس تم نے فائدہ اٹھایا، بخلاقکم اپنے حصے کا، کم استمتع جس طرح کے فائدہ اٹھایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم اپنے حصے کا، وخستم اور بحثوں میں پڑے تم، کاللذی اس شخص کی طرح، ان لوگوں کی طرح، خاضو جو بحثوں میں پڑے، اولائے کا یہی لوگ، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ کا اور یہی لوگ، هُمُ الْخَاسِرُونَ وہ خسارہ پانے والے ہیں، أَلَمْ يَأْتِهِمْ کیا نہیں آئی ان کے پاس، نَبَأُ الَّذِينَ خبر ان لوگوں کی، من قبلهم جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح قوم نوح میں سے، وعاد اور عاد، وثمود اور ثمود، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم، واصحاب مدین اور مدین کے لوگ، والمؤتفقات اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، اتتہم آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ تو نہیں ہے اللہ، لیظلمہم کہ ظلم کرے ان پر، ولیکن لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے، والمؤمنون اور مومن مرد، والمؤمناتو اور مومن عورتیں بعضهم ان میں سے بعض اولیاء بعض مددگار ہیں بعض کے یأمرون وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف بھلائی کا وینہونا اور روکتے ہیں عن المنکر برائی سے ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز ویؤتون الزکاۃ اور دیتے ہیں زکوٰۃ ویطیعون اللہ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی اولئک یہی لوگ سیرحمہم اللہ ان قریب رحم کرے گا ان پر اللہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم غالب ہے حکمت والا ہے وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے المؤمنین مومن مردوں سے والمؤمنات اور مومن عورتوں سے جنات باغات کا تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا ان میں ومساکن اور گھر طیبتن پاکیزہ فی جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں ورضوان من اللہ اکبر اور رضامندی اللہ کی طرف سے سب سے بڑی چیز ہے ذالک هو الفوز العظیم یہی وہ بڑی کامیابی ہے یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار جہاد کیجئے کافروں سے والمنافقین اور منافقوں سے وغلظ علیہم اور سختی کیجئے ان پر ومأواہم جہنم اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی ما قالوا کہ انہوں نے نہیں کہا ولقد قالوا اور البتہ تحقیق انہوں نے کہا ہے کلمۃ الکفر کافرانہ بات کلمہ کفر وکفروا اور انہوں نے کفر کیا بعد اسلامہم اپنے اسلام کے بعد وہمو اور انہوں نے ارادہ کیا بما لم ینالو ساتھ اس کے جو نہیں پہنچے وہ جو نہ کر سکے وما نقمو اور نہیں وہ ناراض ہوئے الا مگر ان یہ کہ اغناہم اللہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے من فضلہ اپنے فضل سے. فَإِن يَتُوبُ پھر اگر وہ توبہ کر لیں, یَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ہوگا اچھا انہی کے لیے, وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑیں, يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عذاب دے گا ان کو اللہ, عذاباً أَلِيمًا عذاب دردناک, فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا اور آخرت میں, وَمَا لَهُمْ اور نہیں ان کے لیے, فِي الْأَرْضِ زمین میں, مِن وَلِيٍّ کوئی دوست, وَلَا نَصِيرٍ اور نہ کوئی مددگار.